Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Donald Trump zadowolony z efektów rozmowy na Kremlu. Do każdego polskiego domu w tym roku dotrze kryzysowy poradnik Ministerstwa Obrony. Zima nie odpuszcza, w nocy 7-stopniowy mróz. Władimir Putin gra na zwłokę w sprawie rozejmu w Ukrainie. Klasyczna zagrywka Kremla. Tak sprawę zawieszenia broni komentują eksperci. Tymczasem z Białego Domu powiało optymizmem. To były dobre i produktywne rozmowy. Tak wczorajsze spotkanie Władimira Putina ze Steve'em Witkoffem skomentował prezydent Donald Trump. Według niego jest szansa, że wojna wkrótce się skończy. Relacja Jana Pachlowskiego. W tej chwili tysiące ukraińskich żołnierzy jest całkowicie otoczonych przez rosyjskie wojsko i znajduje się w bardzo złej i niebezpiecznej pozycji. Prosiłem prezydenta Putina oszczędzenie ich życia. Byłaby to okropna masakra, jakiej nie widziano od II wojny światowej, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Wczoraj wieczorem Władimir Putin spotkał się z przedstawicielem amerykańskiej administracji Steve'em Witkoffem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że amerykański wysłannik otrzymał od Władimira Putina szereg sygnałów, które ma przekazać Donaldowi Trumpowi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rzecznik Kremla podkreślił także, że obie strony zdają sobie sprawę z konieczności bezpośredniej rozmowy. Nie określił jednak, kiedy miałoby dojść do spotkania Trump-Putin. Ministrowie spraw zagranicznych państw G7 wezwali Rosję do przyjęcia propozycji zawarcia rozejmu z Ukrainą. Zaznaczyli, że w przeciwnym razie Rosja będzie musiała się liczyć z dalszymi sankcjami. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że do każdego polskiego domu w tym roku dotrze kryzysowy poradnik. Będzie zawierał praktyczne informacje dotyczące przygotowania na różne sytuacje kryzysowe, nie tylko wojenne, ale także dotyczące klęsk żywiołowych. Znajdą się w nim informacje dotyczące m.in. udzielania pierwszej pomocy i ewakuacji. Będzie wersja poradnika dla dorosłych i oddzielna dla dzieci. Ponad 7,5 tysiąca pojazdów skonfiskowała policja pijanym kierowcom w ciągu roku. Przepisy pozwalają na tymczasowe zatrzymanie pojazdu na okres do 7 dni w sytuacji, kiedy u kierowcy zostanie wykryte co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Mówi mecenas Łukasz Pasternak. W tym też czasie prokurator powinien postanowić o dokonaniu zabezpieczenia majątkowego na tym pojeździe. Jeśli tego nie zrobi, tymczasowe zajęcie upada i pojazd zostanie zwrócony właścicielowi. Decyzja prokuratora, jak i decyzja o tymczasowym zajęciu pojazdu może zostać zaskarżona. Jeżeli sprawca prowadził samochód, który nie stanowił jego własności, sąd nie orzeka przepadku pojazdu oraz równowartości pojazdu. W takiej sytuacji orzeka się nawiązkę w wysokości od 5 do 100 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. O północy z piątku na sobotę w Krakowie zacznie obowiązywać cisza wyborcza przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. W tym czasie zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza. Nie możemy również w trakcie ciszy wyborczej publikować sondaży wyborczych. Nie możemy w żaden sposób namawiać publicznie do tego, żeby głosować w określony sposób. Cisza wyborcza obowiązuje również w internecie. Mówił Marcin Chmielnicki, rzecznik PKW. Wybory w krakowskim okręgu są konieczne, ponieważ Bogdan Klich zrezygnował z mandatu, kiedy został chargé d'affaires ambasader RP w Waszyngtonie. O mandat senatora ubiega się 4 kandydatów. Wyczekujemy meteorologicznej wiosny, a tu niespodzianka. W nocy czekają nas przymrozki. Do poniedziałku w większości kraju temperatury będą spadać poniżej zera. Dzisiejsze nocy przeważający obszar kraju, tylko bez przymrozków jeszcze dzisiaj w nocy na południu i południowym wschodzie, a poza tym już wszędzie przymrozki. Dzisiejsze noce do minus 5 stopni, a następna noc już będzie przymrozkowa w całym kraju i jeszcze chłodniejsza do minus 7 stopni. Mówiła synoptyczka Ilona Śmigrodzka. A komu przymrozki nie straszne, ornitolodzy zachęcają, by wybrać się na noc sów w świetle księżyca. Wychodzimy nocą, późnym wieczorem w teren. Ten teren może być różny, to może być głęboki las, ale może to być równie dobrze park łazienkowski w centrum Warszawy. Zbieramy się, wychodzimy nasłuchiwać i podglądać sowy. Przeważnie nasłuchiwać. Zachęcał ornitolog Jacek Karczewski. W Polsce żyje 13 gatunków sów. Te najpopularniejsze to puszczyk i uszatka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 16. Sport w Trójce, Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie milkną jeszcze echa awansu dwóch polskich drużyn w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zagrają w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu 1/8 finału mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe Sersle Brisz 0-2, ale mieli 3-bramkową przewagę po pierwszym spotkaniu. To też w dwóch meczu triumfowali 3-2. Z kolei Legia po dogrywce wygrała z Mölde 2-0 i w dwóch meczu zwyciężyła 4-3. W ćwierćfinale Jagiellonia zagra z Realem Betis Sevilla, a Legia z londyńską Chelsea. Z awansu dwóch polskich klubów cieszy się Jerzy Podbrożny, jeden z najlepszych napastników w historii Ekstraklasy. Uczestnik Ligi Mistrzów z Legią Warszawa w sezonie 95-96. To na pewno trzeba się cieszyć z tego, bo chyba dawno tak nie było, żeby polskie zespoły zaszły tak daleko i to dwa. I to jest na pewno duży plus, bo jednak to przybliża nas w kolejnych latach do dwóch drużyn o Ligę Mistrzów. To jest plus i myślę, że dla tych klubów również, bo jednak sporo pieniędzy też zarobiły na tym. Zawodnicy się promują. Proszę się szykować, spotkania ćwierćfinałowe odbędą się w kwietniu. Mołdawia będzie rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski w zaplanowanym na 6 czerwca meczu towarzyskim. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jeszcze w tym miesiącu Polaków czekają dwa mecze w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zagrają z Litwinami, a później z Maltańczykami. Oba spotkania odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 27 miejsce w Supergigancie podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim we włoskiej miejscowości La Tuile. Zwyciężyła Włoszka Federica Brignone, która prowadzi w klasyfikacji generalnej. Druga jest Szwajcarka Lara Gut-Berami, a na trzeciej pozycji plasuje się Sofia Goggia, która dziś była druga. W pogodzie same atrakcje. Mamy ostrzeżenia przed przymrozkami na północy kraju. Temperatura spadnie do -5 stopni, a przy gruncie do -7. Na południu za to prognozowane są intensywne opady deszczu i gołoleć. To w nocy. A jutro temperatura maksymalna w dzień 9 stopni i dobra wiadomość. Weekend w większej części Polski zapowiada się pogodnie. Zapraszamy do reklamy. Legendarny transporter powrócił na Twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na Twoją misję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, dzień dobry. W związku z chłodem na zewnątrz postanawiam rozgrzać Państwa dobrymi tematami w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. No więc zabieramy się do działania. O czym dzisiaj? No na przykład o kolejkach do lekarza. Na NFZ powinna mieć dostęp każdego dnia. A co zrobić, gdy zderzamy się z recepcjonistyczno-lekarską ścianą, ale pomocy potrzebujemy tu i teraz? Dzwonić. Demonstracyjnie. Przy rejestratorce. Rejestratorce. O, język można przy okazji też poćwiczyć jak najbardziej. Ile najdłużej czekali Państwo na przyjęcie do lekarza? A w kolejce do przychodni? Ile Państwu zeszło? Proszę opowiadać. 22 i 7 trójek. Daniel Leśniewski otwiera w tej chwili linie telefoniczne. Proszę działać. A i reszta dzisiejszej drużyny już w blokach startowych. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiaj audycję. Przygotował ją Paweł Turski, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk. Zaczynamy. Zdjęcia Republika w Trójce. Oczywiście zupełnie przez przypadek zaczęłam dzisiaj właśnie tym utworem, ale mam nadzieję, że Państwo odczytają to odpowiednio. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Do dyspozycji ten numer telefonu dla Państwa i Pan Mariusz zadzwonił. Dzień dobry, Panie Mariuszu. Czy Pan w sprawie kolejek do lekarza? Tak, w sprawie kolejek do lekarza, jako lekarz, jako doktor leczący. Przykładem jest sytuacja tego rodzaju, że ja muszę czekać normalnie na przyjęcie przez specjalistów ze względu na to, że jest to wymaga rejestracji. Jasne. I zajęcia odpowiedniej kolejki. A na operację zaćmy to czekałem pół roku czasu, chcąc wrócić do pracy, bo miałem już taką zaćmę oka, że nie mogę leczyć innych. Dojazd, wszystko i tak dalej. To dobrze, że koledzy powiedzieli, że ewentualnie powiadomią mnie, jak ktoś po prostu wypadnie z kolejki, bo pan dyrektor powiedział, że nie jest w stanie przesunąć na 2 miesiące, 3 miesiące zabiegu operacyjnego. Czyli pół roku. Proszę? Pół roku wyszło tego czekania. No wyszło pół roku, tak jest, czekania. Panie Mariuszu, to ja zapisuję, że pół roku i mam nadzieję, że słuchacze będą do nas dzwonić i opowiadać, ile najdłużej czekali w kolejce do lekarza, bo to jest bardzo ciekawe, ile trzeba poczekać. No więc bardzo ciekawe z racji tej, bo mi powiedzieli, wiesz co, jedź do Ostrawy, to tam ci zrobimy bez kolejki. Tak się stało? Znaczy nie stało się, taka była propozycja. Mówi, tam cię szybciej przyjmą. I proszę mi wierzyć, że ja jako będąc za granicą, jako lekarz, to były kolejki w wielu sprawach innych medycznych i nie musiałem czekać jak to, co po prostu mnie spotyka tutaj. No nawet i do kolegów... Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za ten telefon w takim razie, szczególnie, że jest pan lekarzem, bo ewidentnie to zainteresowanie także pańskie pokazuje, że temat jest ważny i będziemy dzisiaj o nim, zapraszamy do trójki, mówić. Także proszę nadstawiać uszu i proszę zostać z nami do godziny 19 w naszej popołudniowej audycji. I dziękuję pięknie, panie Mariuszu, za ten telefon. Zapraszamy do trójki. Kolejki do lekarzy to jedno, ale nie tylko tym będziemy się dzisiaj w popołudniówce naszej zajmować, bo zastanawialiśmy się dzisiaj na kolegium redakcyjnym, czego można się nauczyć w jeden dzień. I sprawdziliśmy to. Siedzę stabilnie i co, próbujemy. Wychylając ją do przodu, wrzuca pan bieg do przodu. Im mocniej się ją wychyli, tym większe obroty silnika się załączy. No i co państwo sądzą? Czego się uczył nasz specjalny wysłannik testujący ludzkie możliwości uczenia się w jeden dzień? Proszę dzwonić i opowiadać, celować, może ktoś z państwa trafi, ale będziemy mówić też o zdrowiu. A jeśli chcemy być zdrowi, to okazuje się, że... Oddawanie krwi w taki regularny sposób daje korzyści w postaci obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Oddawanie krwi sprzyja zmniejszeniu się powstawania nowotworów w organizmie. I o tym też w dzisiejszym popołudniowym programie Zapraszamy do Trójki. Przypominam Państwu, że czekam na Państwa telefony w tych rekordach kolejkowych do lekarzy. Mamy pierwsze trafienie od doktora, pana Mariusza, pół roku. A Państwo jak długo czekali? Proszę opowiadać. Dobra piosenka do samochodu, przyznają państwo. 7611 samochodów właśnie, pojazdów zabranych pijanym kierowcom jest w tej chwili na policyjnych parkingach i to są dane rok po wprowadzeniu ustawy o konfiskacie aut pijaków za kierownicą. Policja ocenia, że przez ten rok liczba pijanych kierujących zmniejszyła się o 3,5%, chociaż z najnowszego raportu wynika, że do wczoraj na naszych drogach zatrzymanych zostało blisko 16 tysięcy kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Materiał Jacka Frenzla. Chyba jednak coś drgnęło, choć nie jest to zapewne spodziewany spadek liczby kierujących pojazdami na tak zwanym podwójnym gazie. W 2024 roku zatrzymano 92 324 nietrzeźwych kierowców, co oznacza średnio 252 osoby dziennie. Nadkomisarz Robert Opas, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To o 3,5% mniej niż w 2023 roku, gdy liczba ta sięgnęła 95 639 osób. Możemy zatem mówić o wyraźnym trendzie spadku. Jednocześnie należy podkreślić, że w 2024 roku znacząco wzrosła liczba przeprowadzonych badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Czy zrobiło się bezpieczniej na polskich drogach przez ten rok? Nie sądzę. Nie uważam, żeby to coś dało. Konfiskowane są samochody? Ale ludzie dalej piją i to nie ma żadnego znaczenia. Nie jest to żadna kara dla nich, zabranie samochodu. Ten, kto ma wsiąść po pijaku do samochodu, to do niego wsiądzie. Prawo do konfiskaty pojazdów nietrzeźwym kierowcom można w mojej ocenie określić jako działające jednocześnie nie działające w pełni. Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytut Transportu Samochodowego. Złośliwi mogą argumentować, że nie działa ono w 100% skutecznie, ponieważ w ciągu roku tymczasowo zajęto ponad 7,5 tysiąca samochodów nietrzeźwym kierowcom, co oczywiście wskazuje niestety, że nadal wiele osób decyduje się na prowadzenie pod wpływem alkoholu, jednak z drugiej strony te statystyki pokazują, że prawo przynosi pozytywne efekty, bo jednocześnie odnotowano spadek liczby wypadków spowodowanych przez osoby pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku to było 1200 takich zdarzeń, rok wcześniej, czyli w 2023, 1600, a zatem to wyraźny spadek, który może być związany właśnie z wprowadzeniem przepisu konfiskaty pojazdów. Ustawa żyje sobie niezależnym życiem, samochody nie są konfiskowane, zawsze ktoś się wybroni przed sądem i to nie działa, po prostu dlatego nie przyniosła ta ustawa żadnych efektów. Policja zatrzymuje osoby pijane, osoby pod wpływem alkoholu czy narkotyków i przekazuje do sądu takie sprawy. A sądy działają, jak wiemy, w Polsce. Więc wszyscy dostają z powrotem te samochody i dalej ktoś jeździ, może inna osoba oficjalnie. Nic to nie zmienia, nikt sobie nic tego nie robi. Sam pan wie, że łapią po 11-krotne zakazy, mają prowadzenia i dalej prowadzą, więc to nie tędy droga. Mimo, że to prawo konfiskaty nie eliminuje całkowicie problemu prowadzenia pod wpływem alkoholu, to jednak przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, bo statystyki pokazują, że jest lepiej. Miejmy nadzieję, że to konsekwencja tych przepisów i trwały trend spadkowy. Nie można przyzwalać w rodzinie, wśród znajomych, na imprezach, żeby ktoś po prostu wypił kieliszek dwa i wsiadał do samochodu. Czy ta świadomość po tym roku obowiązywania ustawy pojawiła się? Myślę, że nie. Przypomnijmy, jeśli kierowca kierujący pojazdem ma powyżej 1,5 promila alkoholu we krwi albo spowodował wypadek pod wpływem, policja odbiera mu pojazd na 7 dni i to jest ten czas, kiedy zapada decyzja prokuratorska o jego zabezpieczeniu. Później sprawa trafia do sądu, który może orzec o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. Co państwo na to? Jakie jest państwa zdanie w tej sprawie? Czy ta ustawa po roku obowiązywania działa? Nie działa. Proszę dzwonić, proszę opowiadać. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die.

Czas na skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Prokuratura wszczęła śledztwo m.in. w sprawie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesława Kukuły i byłego wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Dowiedziało się to w N24. Chodzi o zakup siedziby dla Wojsk Obrony Terytorialnej w Nowym Sączu, którą wojsko mogło kupić za nieco ponad 5 milionów złotych, a nabyło za trzykrotność tej kwoty. Nie będzie procesu w sprawie tragedii na placu Rodła w Szczecinie. Sąd Okręgowy przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o umorzeniu postępowania. Sprawca Grzegorz Eł, który wjechał samochodem w tłum ludzi w chwili zdarzenia w opinii biegłych, był niepoczytalny. Sąd zdecydował, że zamiast do więzienia trafi do szpitala psychiatrycznego. Jeden z uszkodzonych podmorskich kabli telekomunikacyjnych na Bałtyku został naprawiony, poinformowali o tym Finowie. Chodzi o połączenie między Finlandią a Niemcami. Usterka była niewielka i nie wpłynęła na jakość świadczonych usług. Połączenie zostało uszkodzone 26 stycznia. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pozytywne zaskoczenie. Tempo wzrostu cen w lutym wyhamowało i wyniosło 4,9%. Ekonomiści spodziewali się 5,3%, tak mówi ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska, ale jednocześnie studzi emocje, bo to w dużej mierze efekt statystyki. GUS po prostu zrewidował tak zwany koszyk inflacyjny. Jest to taka standardowa, coroczna rewizja, której GUS dokonuje na podstawie nowych wag koszyka inflacyjnego. To znaczy GUS sprawdza, ile konsumenci w ubiegłym roku wydawali na poszczególne kategorie towarów i usług i raz do roku taki system wag aktualizuje. A mniejszą wagę dostał bardzo ciążący naszym portfelom punkt wydatki na żywność. A tymczasem przed nami jeszcze spory rollercoaster, jeżeli chodzi o ceny. Tak wynika z opublikowanej dzisiaj projekcji NBP. Zakładamy, że przez te najbliższe dwa kwartały ona będzie jeszcze na tym podwyższonym poziomie około 5%. Spadnie w trzecim kwartale, natomiast przy założeniu odmrożenia cen energii w październiku zakładamy, że inflacja ponownie wzrośnie pod koniec roku i do pasma odchyleń od celu powróci dopiero w połowie roku 2026, a na poziomie 2,5% na trwałe ukształtuje się w roku 2027. Tak mówi Jacek Kotłowski z NBP. Wczoraj członkowie Rady Polityki Pieniężnej zdecydowali o utrzymaniu dotychczasowego poziomu stóp. Podstawowa teraz wynosi 5,75%. Ceny złota z historycznym rekordem. Dziś złoty kruszec przebił poziom 3000 dolarów za uncję. Stoi zatem mniejsze zaufanie do giełdy, gdzie wiele branż liże rany po zapowiadanych przez prezydenta USA wojnach handlowych, ale ceny napędzają też choćby zakupy złota przez banki centralne, a tu trzeba to odnotować, prymusem cały czas jest NBP. Zdaniem analityków jest jeszcze sporo miejsca na wzrosty. Niektórzy optymiści twierdzą nawet, że w ciągu najbliższych miesięcy złoto może podrożeć do 3,5 tysiąca dolarów. Tymczasem złoty zyskuje na rynku walutowym. Euro kosztuje 4,18, dolar 3,84, funt 4,97, frank 4,34, a w górę pnie się giełda na przekór tej amerykańskiej. WIG20, główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji zyskuje ponad 2%. Czternasty marca to Międzynarodowy Dzień Działań na Rzecz Rzek i będziemy o tym dzisiaj mówić w Trójce. Pogoda postanowiła świętować po swojemu, przymrozkami, intensywnymi opadami deszczu i gołoledzią na drogach. Dla równowagi Trójka zapewni Państwu ciepło i pewność. Można wybierać. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Tematów do godziny 19 nie zabraknie. Zapytałam Państwa zaraz po 16 o to, ile czekali Państwo najdłużej na przyjęcie do lekarza. Moja córka z porażeniem twarzy nerwowego, gdzie tak naprawdę rehabilitacja jest bardzo pilna i bardzo nagła. W kolejce mieliśmy czekać prawie rok do rehabilitacji i do wizyty u neurologa. Gdyby nie prywatne fundusze, to pewnie byśmy się nie doczekali. No tak, rok czekać na nagłą i pilną interwencję w tej sprawie to naprawdę może być rekord dzisiejszej audycji. Ile Państwo czekali w kolejce, na przykład na izbie przyjęć? Proszę dzwonić i opowiadać. Moving straight ahead. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i w niej temat lekarski. Czyli kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy tuż po godzinie 16, ale temat równie poważny jak te Państwa długie kolejki do lekarzy. Jest ze mną w studiu Magdalena Ankierstein-Bartczak, doktor nauk społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Którą zaprosiliśmy dzisiaj po to, żeby porozmawiać o tym, że uwaga, testowanie przesiewowe anty-HIV testem czwartej generacji, to bardzo mądrze brzmi, ale to jest ważne, żeby to powiedzieć, będzie dostępne jako świadczenie gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. I to jest bardzo poważne zdanie, ale ono mówiąc po ludzku brzmi tak. Testy na HIV będą dostępne w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Dlaczego to jest takie ważne, pani Magdaleno? Jest to niezwykle ważne, ponieważ w Polsce mamy bardzo wysoki odsetek osób późno zdiagnozowanych. Jest to jeden z najwyższych odsetków w Europie, co oznacza, że ludzie dowiadują się o swoim zakażeniu po wielu latach życia w nieświadomości, bo pamiętajmy o tym, że HIV nie wychodzi w żadnych badaniach morfologicznych, nie daje też bardzo specyficznych objawów. W związku z tym wiele osób po prostu o tym nie wie, a ponieważ żyjemy w takim przekonaniu bardzo starego postrzegania zakażenia HIV i 87% Polaków uważa, że HIV ich po prostu nie dotyczy. Więc jest to niezwykle ważne, bo tylko co dziesiąty dorosły Polak kiedykolwiek zrobił test w kierunku HIV. A większość z nas jest aktywnych seksualnie, a to jest dominująca droga zakażenia, więc jest to niezbędne, żebyśmy rozszerzali dostępność testowania w kierunku HIV na jak najbardziej szerokie pola. Mhm. No i tutaj lekarz rodzinny jest tą osobą, z którą się spotykamy najczęściej i też ważne jest, żeby oprócz samego testu miał też wiedzę i świadomość, dlaczego warto zrobić takie badania, bo jest szansa, że wtedy te późno wykryte zakażenia wreszcie nam spadną. No właśnie, te późno wykryte zakażenia to jest jakaś plaga w Polsce, bo w pierwszych 10 miesiącach 2024 roku zanotowaliśmy u nas w kraju niemal 2000 nowych przypadków i było to w większości przypadki w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Czyli te dane potwierdzałyby to, że po pierwsze nie badamy się w tym kierunku, ale czy nie badamy się dlatego, że wydaje nam się, że HIV dotyczy rozwiązłych seksualnie innych ludzi? Jakie mamy wyjaśnienie na to, że się nie badamy? Jakie mają wyjaśnienie te potworne liczby, 87% Polaków, które twierdzą, że HIV ich nie dotyczy w ogóle? Brak edukacji i profilaktyki w ostatnich latach. Czyli przestaliśmy mówić o HIV, Przestaliśmy mówić nie tylko o HIV, ale w ogóle o chorobach przenoszonych drogą płciową, bo te wzrosty zakażeń są w różnych innych chorobach przenoszonych drogą płciową. Młodzi ludzie no, nie mają elementarnej wiedzy, no bo właściwie skąd mieliby ją czerpać. Wiemy o tym, że tabletki antykoncepcyjne są dobre na ciążę i na tym się skupiamy zazwyczaj przy kontaktach seksualnych, żeby zabezpieczyć się przed ciążą, a nie mówimy o tym, że są inne choroby przenoszone drogą płciową, które dalej są jak najbardziej aktualne. Trochę zabrzmiało to tak, jakby ciąża była chorobą. Nie, no choroba oczywiście nie jest chorobą, ale my przeciwko, jeśli nie chcemy być w ciąży. Zastanawiamy się tak o tym, jeżeli mamy kontakty bez zabezpieczenia, a nie myślimy w ogóle o innych ryzykach. No i przede wszystkim też no, pamiętajmy o tym, że ludzie zmieniają styl życia seksualnego. Coraz później wychodzimy za mąż, coraz więcej jest rozwodów. W związku z tym jakby naturalnie też tych partnerów mamy więcej, ale to stereotypowe myślenie, to co pani redaktor wspomniała o tych grupach stygmatyzowanych, o marginesie społecznym, niestety zakorzeniło się bardzo mocno w naszych głowach, a nie ma takiego powtórnego przypomnienia, że HIV dotyczy każdego, kto jest aktywny seksualnie i może dotyczyć każdego z nas. Pani Magdaleno, w tym kontekście zastanawiam się, jak to może zostać odebrane w tych poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, kiedy przychodzimy do lekarza pierwszego kontaktu, od tak po prostu z jakimś, no nigdy oczywiście problemy zdrowotne nie są drobiazgiem, no ale w kontekście HIV mogą być tak nazwane. Przychodzimy z drobiazgiem, a doktor nam mówi, no to jeszcze test na HIV. I to, co wtedy w naszych głowach? No powinno to być fajnie, że ten lekarz dba o nasze zdrowie i też musimy odczarować testy w kierunku HIV, ponieważ samo testowanie jest dla nas już w myśleniu stygmatyzującym. Nie opowiadamy swoim koleżankom, że idziemy zrobić test w kierunku HIV, nawet jeżeli to chcemy zrobić. Ale chwalimy się szczepionkami na HPV. Bo i chodzeniem do ginekologa. Jak najbardziej tak. Więc jakby tutaj pod tym względem to jest dalej w sferze stygmatu, a powinniśmy to odczarowywać. Więc skoro lekarz widzi, że jeżeli mamy nawracające zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, mamy niedobór odporności, antybiotyki z jakiegoś powodu nie działają, to dbałością o nasze zdrowie jest wykluczenie ryzyka zakażenia HIV. Bo my nie mówimy, że wszystkich musimy teraz, że wszyscy mamy HIV. My mówimy o tym, że przez to, że są tak późno diagnozowane zakażenia, musimy je wcześniej wykluczać. I Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS już wiele razy w swoich rekomendacjach co roku właściwie podkreśla, że dla różnych lekarzy chorób różnych specjalizacji zalecane jest badanie w kierunku HIV przy różnych symptomach zdrowotnych. Czyli jeżeli na mamy na przykład gruźlicę, to przy gruźlicy powinno się zrobić test w kierunku HIV. Jeżeli mamy inne choroby właśnie z niedoborem odporności w celu wykluczenia ryzyka zakażenia HIV, powinno się zrobić takie badanie. I tak samo lekarz tutaj podstawowej opieki zdrowotnej no będzie miał ten pakiet informacji, w którym momencie tak naprawdę to badanie człowieka na to badanie skierować. I tak naprawdę no dobrze jest też z tym lekarzem rozmawiać o tym, co się dzieje. My też prowadząc punkty konsultacyjno-diagnostyczne, a jestem sama doradcą, widzę, jaki jest brak wiedzy. Przychodzą do nas młodzi ludzie ze zmianami takimi na wargach i mówią, chodzę już od jednego do lekarza do drugiego, do i nikt nie zleca apteki i nie wiem, co to jest. A to jest kiła. I to ja, nie medyk, widzę o tym, że to jest kiła, ale nikt nie rozmawia o seksualności, o tym, jakie ludzie podejmują kontakty seksualne i one są po prostu bez zabezpieczenia, więc dlatego jest to ważne. Muszę zapytać, czy my sami możemy poprosić lekarza tego właśnie naszego pierwszego kontaktu o skierowanie na taki test przy tej wizycie? Jak tylko będzie to wprowadzone, bo prawdopodobnie w okolicach maja to się pojawi, mamy nadzieję, w tym koszyku gwarantowanym, to wtedy pewnie tak. A jakby pani przekonała osoby, które przychodzą do takiego lekarza i mają z tyłu głowy właśnie to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą, czyli ten stygmat nosiciela AIDS, nosiciela HIV, chorego na AIDS, nosiciela HIV, mają ciągle z tyłu głowy całą tę historię z lat 90. XX wieku. Jak przekonać takie osoby, żeby one chciały się zbadać? Po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak nosiciela HIV, nie, nosiciela AIDS. Są to osoby żyjące z HIV. Po drugie, mamy bardzo dobre leki i my od lat w Fundacji Edukacji Społecznej mówimy, że każdy wynik jest dobry, ponieważ leki są bardzo skuteczne, nie mają takich działań niepożądanych, jak to było 15-20 lat temu. Teraz można mieć albo długo działającą terapię, albo jedną tabletkę, więc nawet jeżeli ten wynik jest reaktywny, to daje nam szansę normalnego, długiego życia i do życia starości. A z drugiej strony ten test daje nam możliwość, że jeżeli nie będzie zakażenia, żeby się dowiedzieć, co zrobić, żeby uniknąć tego zakażenia. I musimy pamiętać o profilaktyce. W całej Europie wprowadzono już profilaktykę przedekspozycyjną, czyli leki antyretrowirusowe, które zabezpieczają, czyli PrEP. My też do tego dążymy, bo nie można wprowadzić tylko samego testowania. Trzeba wprowadzić zróżnicowaną profilaktykę. Tego nam brakuje. Zaczynamy od edukacji, PrEP-u trzeba wiedzieć. I testowania szeroko dostępnego, bo POZ to jest jedna grupa, samodzielne testy powinny być dostępne. My robimy to tylko akcyjnie jako organizacje pozarządowe, punkty konsultacyjno-diagnostyczne, poradnie zdrowia seksualnego. To musimy wszystko odbudować, bo tego bardzo potrzebujemy, bo pokazują to statystyki. Muszę jeszcze zapytać pani Magdaleno o najważniejszą być może dla naszych słuchaczy sprawę. Jakie symptomy w naszym zdrowiu, w naszym samopoczuciu powinny nas zaniepokoić i skierować prędziutko do lekarza po to, żeby na taki test się zapisać. Póki nie mamy jeszcze u lekarza, pamiętajmy o punktach konsultacyjno-diagnostycznych. aids.gov.pl jest 29 punktów, gdzie można takie badania zrobić bezpłatnie, anonimowo. HIV, HCV i kiła, więc jakby też szerszy pakiet. Proszę jeszcze raz powiedzieć ten adres. www.aids.gov.pl. I tam są wszystkie te adresy w 29 miejscach na terenie całej Polski. Ale też pamiętajmy o tym, że to nie ma, czyli zakażenie HIV nie daje konkretnych symptomów. My musimy wiedzieć, jakie zachowania przynoszą ryzyko zakażenia, czyli przede wszystkim kontakt bez zabezpieczenia. I druga rzecz, o której musimy pamiętać, że żeby wykonać test w kierunku HIV, musi upłynąć przynajmniej 6 tygodni od sytuacji ryzykownej, bo mamy takie osoby, które przychodzą w poniedziałek po weekendowej imprezie, kiedy coś się zadziało, mieliśmy kontakt bez zabezpieczenia, to jest za wcześnie. No i cały czas będę to powtarzała. Każdy kontakt niesie ryzyko zakażenia HIV. Nie ma to znaczenia, czy to jest nasz mąż, partner, przygodny partner, czy osoba nam poznana z aplikacji. Jasne. Bo ludzie się w Polsce nie testują, więc nawet nasz partner, który jest stałym partnerem, jesteśmy sobie wzajemnie wierni, nie robimy na wejściu nowej relacji testów w kierunku historia HIV. O tym, jak poprosić o wyniki badań naszego nowego partnera czy partnerkę, to jest historia na inną rozmowę i bardzo chętnie ten temat w Trójce podejmiemy, bo on jest wart tego. Sami, jak rozmawiamy w redakcji, to nie wiemy, jak to zrobić. Po prostu mamy jakieś blokady wewnętrzne, ludzkie, a myślę, że nie ma się czego wstydzić, bo zdrowie jest najważniejsze. Dokładnie. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak banał, ale to jest dobra końcówka tej rozmowy. Magdalena Ankierstein-Bartczak z Fundacji Edukacji Społecznej, zresztą doktor nauk społecznych, była Państwa gościnią. Pięknie dziękuję Pani Magdaleno za dziękuję tę rozmowę. Bardzo. Tomela Koteluk i Ralf Kamiński, Zobaczyć Ciebie, absolutna nowalijka. Płyta z tą piosenką wyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu, a my ją gramy w Zapraszamy do Trójki już dzisiaj. Ładne, prawda? No tak, dobry oddech po tych opowieściach, które Państwo przez telefon snują w sprawie długości czekania na lekarza.